अथ प्रागिवीय प्रकरण में पहला सूत्र विचार हो रहा था अतिशायने तम अभिष्टन अर्थतः सिद्ध हो गया यहाँ कि बहुतों में एक, क्योंकि आगे सूत्र है दिवचरे बज्जो पदे तरबीय सुनऊ, उसके आधार पर निर्णय लिया गया कि ये बहुतों में एक को श्रेष्ठ अतिशयता विशिष्ट ऐसा अर्थ में विद्यमान हो, तार्श अतिशय रूप स्वार्थ में ये दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, कौन तमप और इष्ठन। दृष्टांत है अयम एषाम अतिशयन आट्यः, यह जो आदमी है इनमें अधिक संपन्न, पैसों से, धन से, दौलत से, संपत्ति से, जमीन जायदाद, पत्नी बच्चे, सारे चीजों से वो संपन्न, सबसे संपन्न। ऐसे अर्थ में आपने क्या कर दिया, यहां गुणवाचक कौन है आढ्य, हमें आदमी वाचक से नहीं करना, उस अतिशय का कारण कौन है आढ्यता, इसलिए आढ्य सु तमप, आढ्य सु तमप प्रत्यय हो गया। पकार की संज्ञा सुपिता अनुदातों के लिए स्वरार्थम, तम बच गया, आढ्य सु तम, प्राति संज्ञा सुब्लुक आढ़्यतम, एक देश कर तुमने बस स्वायत्पति बना हुआ आठतमा आठतमा आठतमा, इस तरह से रूप होगा। बड़े बड़े अरब पति दस इकट्ठे हो गए, इसका मतलब आठतमा आठतमा राम सभा, चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहां इकट्ठे होते हैं लोग, अभी परसों दो दिन पहले हुए हैं मुंबई में, जितने देश के करोड़पति अरबपति सब इकट्ठे हुए, एक बड़ा बैठक किया और देश को कैसे लौटा जाए, जितना लूट लिए सो लूट लिए और कैसे बड़े हो, ये चिंतन होगा और क्या, इन लोग काम यही है, लखपति थे तो करोड़पति बनने का सोच रहे थे, करोड़पति हुए तो अरबपति बनने का सोच रहे, अरबपति हुए तो खरबपति बनने का सोच रहे, एक तो हो ही गया खरबपति, देश का पहला खरबपति है ना मुकेश अंबानी, और अब अन्य लोग सब बैठक कर लिए इसीलिए, अब हम सब कैसे बनेंगे, वो तो बन गया बाजी मार दिए, अब हम कैसे लौटे और हम कैसे खरबपति बने, चक्कर में लगे, आठ तमों का काम है। और गरीबों से ये हाल है कि 100 रुपये कमा रहा है सोचता है 150 कमाए, फिर 150 जो कमा रहा 200 कमाने को सोचता है, चलता है हम ही लोग हैं रिटायर्ड लोग, एक तरह से कमाना चाहते ही नहीं, जो है सो ठीक है उतने से काम चलाओगे, बढ़ाना नहीं है, बचा के और बढ़ाते हैं वो भी गलत है जो आया तो स्वाहा कर हमेशा अतिशयन आढ्य आढ़्यतम, इसी प्रकार लघुतम अयम ऐसा अतिशयन लघु, यह इनमें से अधिक हल्का है, अधिक हल्का, यह इनमें से अधिक हल्का है, ये सब कहानियां हैं, ये सब फेबल्स कहानियां आते हैं, बड़ा अच्छा बड़े नीति पर बुद्धिमान था पश्चिम पश्चिम देशों में, एक बार सभी गुरुजी जहाँ पढ़ता था सब लोग यार पिकनिक करने जाते, सब ने छोटे छोटे छोटे सामान उठा लिया, सबसे बड़ा पैकेट तो भोजन का होता है, 50 आदमी का भोजन का माल है, आप उधर ये बहुत हल्का है, ये सबको दे दो बोला, तो सब ने सोचा ठीक है इनको ये मूर्ख लोग पता नहीं है, इन्हें पता चले जब लौटेंगे, वो भारी चीज को उठा करके चल दिया, यानी पड़ा हुई तो 10% खा पी के तो घट गया, दूसरी पड़ाव में और घट गया, तीसरे पड़ाव में और घट गया, चौथे में तो पहुंच गए, तब तक आधा से ऊपर खत्म हो गया, सर लौटते लौटते वो खाली हाथ हो गया, एक पड़ाव बाकी था तो खाली हाथ घटरेट कर रहा, अब बोला देखो भाई कौन हल्के से हल्के काम माल उठाया था, हमारा माल तो घटते गया और अब खाली हाथ हो गया, और तुम लोगों की बोझा वैसे के वैसे ही है, न घटा न बढ़ा, कि किसने कुर्सी उठाई, किसने जो उठाया अलग अलग सामान उठाए सभी ने, लेकिन वो घटने पड़ने वाला सामान तो था नहीं, कोई दरी उठाया है, कोई पुरुष ने कर्ची उठा लिया, ऐसे सब सामान उठाए, लेकिन वो न घटता है न बढ़ता है, जो खाने पीने का माल है वो तो खत्म होते जाता है, और उसको उन्होंने हल्का बोल के बेवकूफ बनाने के लिए उसको चढ़वा दिए, लेकिन वही बुद्धिमान निकला कहते यही सही था, अब देखो मैं खाली हाथ हूं। इसलिए लघुता निर्भर होता है अपनी अकल से, कौन चीज हल्का है कौन चीज भारी है। एक भजन में गया ना कबीरा ने, कौन भूमि से भारी कौन जल से पतला, सब गया है भजन, जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी, इस तरह के हैं। तो बिजली भारीपन हल्कापन पतलापन मोटापन ये बुद्धि का खेल है, आप अपेक्षाकृत है। अब इतने मोटे आदमी को देखोगे तो हमें कहोगे तो भाई कुछ नहीं पतला सा, हमसे पतले तो बहुत हैं, उनको देखकर हमें लगता है हम तो मोटे हैं। निर्भर होता है ना किसकी दृष्टि को, ये सब सापेक्ष शब्द है, क्योंकि ये सब क्या है सापेक्ष शब्द तुलनात्मक शब्द। लघुतम लघु सु तमप, लघु सु तमप सु का लोप प्रासंगिक शब्द हो गया लघुतम, स्वायत्पत्ति लघुतम लघिष्ठ भी बनेगा, लघु सु इष्ठन तम परिष्ठन है ना इष्ठन, सु का लोप हो गया लघु इष्ठन, लघु के उपकार तेह सुख से लोप हो गया, इष्टम में ये सु आया था ना पहले इष्टन इमनिच यसुन के पर्दे क्या होता है टीका लोप लघिष्ठ, तेह सूत्र से बहसंजिक टीका लोप हो गया उकार का लोप हो गया, निष्ठन को मिलाइए लघिष्ठ स्वायत्पत्ति लघिष्ठ। कत्य अभित्य का तहित प्रत्ययों को सुबंधों से करता हुआ देखा था है ना, अब सूत्र आता देखिए तिंगश्च पंचमी का एक वचन तिंग चे दो पद वाला सूत्र, तिंगंतों से भी अतिशय द्योत्य तमपस्या अतिशय का द्योतन करने के लिए तमप प्रत्यय होता है, कि तिंगंत क्या क्रिया है ना, अमुक दौड़ा ये भी दौड़ा वो भी दौड़ा वो भी दौड़ा, सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ा निर्णय होता ना रनिंग रेस में, दौड़ में 400 मीटर का दौड़ 800 मीटर का दौड़ 1500 मीटर का दौड़ 100 मीटर का दौड़ से शुरू होता है, 100 200 400 800 1500 एक किलोमीटर तक की दौड़ होते, सबसे महत्वपूर्ण उसमें ज्यादा ताल का मचता है 100 मीटर 400 मीटर वालों का, अखबारों में छपती है वो होता है, अरे उससे ज्यादा मेहनत 800 मीटर दौड़ने वाले का है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता, 1500 मीटर दौड़ना कोई कम बात है उसे कोई नहीं पूछता, आपने कभी देखा अखबार में इनका बारे में, वो 100 मीटर वाले के जरूर देंगे काले गोरे है ना, इंजेक्शन लिए दौड़ जाए वो पहला आ गया तो उनका नाम हो गया, और जो वास्तव मेहनत करके पहला नहीं आ पाता है हाँ उसका नाम नहीं, और दूसरे देश वालों के सब पर निगरानी रखी जाती है कौन क्या खा रहा है क्या पी रहा है, टेस्ट होते रहते हैं, अमेरिका वालों को कोई टेस्ट नहीं होता, वो सारे स्वर्ण पदक वही ले जाते हैं वो सब दवाई। इधर बार्सिलोना में एक बार ओलंपिक हुआ बाहर देश, तो वहाँ ओलंपिक में क्या हुआ कि सबके कमरे जाँच कर रहे हैं उनके कमरे जाँच नहीं थे, लेकिन जब खेलों के लोग चले गए सबसे ज्यादा सिरिंज होती नहीं इंजेक्शन वाले वो उन्हीं के कमरों में मिला अमेरिका वालों में सबसे ज्यादा, तो बाप बाप फेंक तो सकते नहीं थे, सो वहीं वो इधर कहीं पन्नी उन्नी बांध बुन के पहले तो उल्टे में रखे रहे छपा करके, बिना लिए वो दौड़ के ऐसे जिंदा ही नहीं रह सकता, वो आदत हो गया रोज थोड़ा सा वो अपने आप लेते ड्रग्स तब तेज दौड़ते हैं, ऐसे थोड़ी स्फूर्ति आ गया अचानक ताकत, ये सारे आजकल जमाना चल रहा है, चाहे क्रिकेट वाला हो चाहे कोई भी हो सारे खिलाड़ी अपने आप लेते तुरंत गोल्ड घोषित होकर गोल्ड दे भी देते, बाद में विरोध यदि होता है नहीं इसने नशा लिया लिया विरोध किया तो चांस होता है, चांस में क्या निकलेगा, तो उन जिसकी लाठी उसकी भैंस उनका अधिकार है सब जगह दुनिया में हर मामले, वो कहेंगे हमारा आदमी ठीक है कुछ नहीं है और तुम्हारा आदमी में फंसते हैं, दूसरों को मिलता है तो वो विरोध कर देंगे और जांच होगी और झूठे कह देंगे दवाई लिया। अब जैसे इराक में क्या हुआ रासायनिक बम है परमाणु बम है एक भी नहीं मिला ढूंढने पर, खोद खोद के रथ को ढूंढा या छिपा रख, कुछ नहीं मिला। झूठे आरोप थी, बस उनके तेल के कुआं को हड़पना था, अपने वश में लेना था। क्या मिला? मानवाद ग्रहण हो रहा है, ये झूठे आरोप लगाते हैं अमेरिका वाले अपने कब्जा करने के। और लोग अखबार पढ़ के सोचते सच वो जो बोल रहा है, सबसे झूठे वही लोग कलयुग में ही है। जो झूठ जितना बोले, और कुशलता में झूठ बोलना चाहिए, लेकिन अगले को पता ना चले झूठ बोल रहा है। वो भी कला है, झूठ बोलना भी एक कला है। साबित कर देगा जो मैं बोल रहा हूँ वो है, भले बाद में पता चले सब झूठ है, बहुत बाद में पता चल गया तब तक तो जिसने जो करना है कर लिया, उसने उसने जो करना है कर लिया, बाद में तुम्हें मालूम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में केवल कुछ बुद्धिजीवियों को मालूम होता है, आम जनता को तो मालूम भी नहीं होता क्या हुआ। असली कहानी दूसरी थी, उसने यूरो को मान्यता दिया, डॉलर को खत्म कर देते देश में विश्व व्यापार। उसने कहा मैं यूरो से करूंगा, सदामों से नहीं, हम अमेरिका के डॉलर को नहीं मानते, राक्षस लोग। वास्तव में सच है। अब उन्होंने देखा कि आज एक देश ने हमारे डॉलर को तिरस्कार कर दिया, यूरो को मान्यता दिया है, कल दूसरा देगा, तीसरा देगा, सारा देश उसे वो दे देगा, तो हम कहें हमारे डॉलर को तो वैल्यू खत्म। मेन कारण होता है, लेकिन कैसे कहेगा मैं इस वजह से तुमको लड़ रहा हूं, इसके लिए हम तुमको दबा रहे हैं, कैसे कहेगा दुनिया का नाम, इसे कहे परमाणु में बना रखा है, हमें हमारे गुप्त चरण ने सूचना दे दिया है, झूठे मोटे रासायनिक बम है, ढूंढा काम मिला कुछ नहीं मिला। ये सब चाल है, हम लोग समझते नहीं है। वो सब चोर इकट्ठे हो जाते ना, वो सारे चोर तो है, वो पांच देश नेटो जो पांच इकट्ठे होते हैं, तभी तो बाद में तेल की कुआं बंटवारे में आपस में लड़ाई हुआ नहीं क्या? खबर आया अमेरिका ने कहा हमारे इतने सैनिक मरे हैं इसलिए हमको इतनी कुआं मिलना चाहिए, इंग्लैंड ने कहा नहीं हमारी इतना एरोप्लेन में नष्ट हुआ है, तुम ज्यादा हमारा नष्ट हो रखा है, लेकिन हमारा को इतना कुआं मिलना चाहिए, आपस में लड़ रहे, तब पुल पट्टी खुली। ये तो दुष्ट है, ये देश में शांति करने या परमाणु दबाने नहीं आए थे, कुआ के बंटवारा करने आए। ये सारे चोरी इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे थोड़े कोई विरोध करेगा, वो तो हमारी कमजोरी है अनादिकाल, तभी तो हम जो गुलामी हुए थे, ऐसे थोड़े हो गए 2000 साल गुलामी में, पर मुसलमान लोग 700 साल तो वो गुलामी करा दिए बाबर से लेकर नहीं और एक जब तक। हमारी अपनी कमजोरी है, हम लोग अपने ही आदमी को दगाबाजी कर देते हैं, धोखा देते हैं, अपने खुद अपने आदमी को अपने ही लोग को धोखा देते हैं। मैं दृष्टांत देता हूँ इन लोगों को, महाराष्ट्र वालों को, ये क्या करते हैं, जो कोई महाराष्ट्र से आ रहा हो ना आलमगी से कहीं से विद्यार्थी नया, हमारे कमरे में रहना, उन खाना देंगे, कपड़ा देंगे, सब देंगे, और सारा पाठ पढ़ाएंगे, देखो यहाँ ऐसा माहौल है, फिर जनूब रख लेना, छुट्टी रख लेना, सब पढ़ा देंगे, सब कर देंगे, और बाद में क्या करेगा वही उसी को आपस में लड़ देंगे, पता नहीं होता। जिसने प्रश्रय दिया, मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, वो उसी को पीठ में मार देंगे, चाहे बंगाली है, केरल वाला है, हमने सबको देखा था माशा है। यहाँ अपनों से हमें दगाबाजी होता है, परायों से तो नहीं होता है। मंडलेश्वर जी ने क्या किया, आप रेश्वराम को लाया, वो खुद प्रवचन में बोले एक बार, मुझे आज तक धोखा मिला है तो अपनों से ही मिला, लेकिन दूसरे प्रांत वाले इधर उधर वाले लोग आए थे, वो लोग आज तक ईमानदारी से कुछ काम कर रहे हैं, धोखा नहीं दिए, अपने आदमी में खूब बढ़िया धोखा दी। उन्हें अपने प्रवचन में ज्ञान यज्ञ में बोले, भारतीय पता नहीं क्या है संस्कृति है, अरे अनादिकल परंपरा है, धर्म अधर्म के नाम पे जैसा भी हो विभीषण ने क्या किया, यदि वो राम के पक्ष में नहीं आया होता राम घुस नहीं पाता, भाई की सतगाबाजी तो है, एक दृष्टिकोण से भाई की सतगाबाजी हुआ है बड़ा भाई के साथ, अब वो धर्म के नाम पर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ जो घटना होता है इसको तो ये अधर्म है। अब यहाँ भी बोलो ना धर्म के नाम पर उसने उसको सपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया, भाई मर गया तो मर गया ठीक हो गया, ये क्यों नहीं बोलते हैं? उस कथा में क्यों राम का मामला है, तुम्हारे भगवान का मामला है, वो सीता को चोरी किया हुआ था, है या नहीं? इसलिए वहां कहेंगे धर्म का मामला। इन परंपरा ऐसे ही तो शुरू हुआ, भाई भाई को दगाबाजी करना, बहन बहन को दगाबाजी करना, पति पत्नी के साथ दगाबाजी करना, यह अनाधिकारिक परंपरा बन गई एक तरह से, संस्कार ऐसे हो गए। क्रिया को लेकर के भी इसलिए अतिशयता होता है। कैसे? उसके आगे दृष्टांत बहुत बाद में देंगे। तरक्त पाऊ प्रथमा का द्विवचन, घा प्रथमा का एक वचन, ये तो घा संजोस्ता, तरप जो आगे आने वाला और जो पढ़ चुके तमक, इन दोनों प्रत्ययों के नया नाम दे रहे हैं। घ प्रत्ययों का नाम है, अब तक प्रातिपदिकों का नाम देखा, वर्णों का नाम है ना, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, नहीं जी संज्ञा, नदी संज्ञा, ऐसा प्रातिपदिकों का या वर्णों का भी संज्ञा आपने देखा। अब यहां करके प्रत्ययों की भी संज्ञा कर रहे हैं, तरप तम पौ घ। जैसे पहले भी प्रत्ययों की संज्ञा पढ़ा आपने, ताक तवतु निष्ठा, निष्ठा किसका नाम था? ता और तवतु, इन दो प्रत्ययों कृदंत में। अब अतिरिक्त में तरप और तब इन दो प्रत्यय का नाम रख गए हैं घ संज्ञा, ताकि आगे व्यवहार में लाघव है। संज्ञा क्यों दिया जाता है? व्यवहार के लाघवता के लिए दिया जाता है। किम मे तिंगवे घात आम अद्रव्य प्रकर्षे, तिंगव्य घात आमो अद्रव्य प्रकर्ष, घात तक एक पद है, पंचमी का एक वचन, आमो प्रथमा का एक वचन, अद्रव्य प्रकर्ष है सप्तमी का एक वचन। किम शब्द एक मन एकारांत प्रातिपदिक जितने भी हो, तिंग शब्द तिंगंत अव्यय, इन चार प्रकार के प्रकृतियों से किया हुआ है क्या? घ संचित प्रत्यय, तादृश घ प्रत्यांतों से आमु प्रत्यय भी हो जाता है। कब? अद्रव्य प्रकर्ष है, जब द्रव्य के प्रकर्ष कथन नहीं हो रहा हो। अतः क्रिया का प्रकर्ष, गुण का प्रकर्ष, अन्य चीजों का प्रकर्ष कथन कर रहे हैं, इन द्रव्य का प्रकर्ष कथन नहीं हो। किम ए दंतात तिंग अव्याच यो घ, इनसे जो घ प्रत्यय हुआ, तदंताद आमु, तदंत तार्ष घ प्रत्यांत, इन प्रकृति कौन से? आमु प्रत्यय हो जाता है, नित द्रव्य प्रकर्ष है। किं तमाम अतिशय प्रश्न, अतिशय प्रश्न, अतिशय प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न है ये, अतिशय प्रश्न। प्रश्न अर्थ में क्या है? किम प्रातिपदिक है यहां, किम शब्द क्या है, ऐसा क्या है, तो प्रश्न में अतिशयता है, लेकिन अतिशय प्रश्न, ब्रह्म क्या है, कैसा है, उसकी अनुभूति कैसे होगी, स्मृति कैसी हुई थी, ये सब प्रश्न जो होते हैं अतिशय। किम शब्द से तम निग्रहवादी क्या करोगे? अतिशय है ना, अतिशय है प्रश्न, प्रश्न अर्थ में किम हो गया, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय हो गया। किम तम, किम के मतार को अनुस्वार परसरण होगा, किम तमाम, किम है ये क्या है? घ संजक तरतबो घ संजक प्रत्ययांत किम तम हो गया, इससे क्या होगा? आमु प्रत्यय, क्योंकि द्रव्य का विप्रकर्ष प्रकर्ष नहीं है, प्रश्न की प्रकर्षता बता रहा, प्रश्न कोई द्रव्य चीज नहीं होता ना, शब्दमय है, इसलिए आम प्रत्यय होगा। तो किंतमान बहुत संज्ञा ऐसी जैसे आकार का लोप, किंतमान, इसी प्रकार से किंतमान का एदंत का दृष्टांत दे रहे हैं, प्राण्ये तमा, प्राण्ये तमा अतिशय मध्यान्ह, अतिशय मध्यान्ह भयंकर गर्मी वाला विशेष मध्यान्ह, इस अर्थ में आपने क्या कर दिया? इसका अर्थ है मध्यान्ह, प्राहण्ये एदंत है, इससे आपने तमक प्रत्यय किया, प्राण्ये तमक पकार चला गया, प्राण्ये तम, उससे आपने आमु प्रत्यय कर दिया, प्राण्ये तमा, आम के प्रति आम का बह संज्ञा रह गया, आम का उच्चारणार्थ है, आम बच गया, इससे बह संज्ञा हुई, बह संज्ञा शिक्षा से प्राण्य तम के मकार उत्तर तकार लोप आम को मिलाइए प्राण्य तमाम तिंगम का दृष्टांत पचति तमाम अतिशय न पचति अतिशय अतिशय न पचति बहुत उत्कृष्ट रूपेण पका रहा है, बहुत बढ़िया पकाते हैं। हर आदमी के हाथ का भोजन इतना अच्छा नहीं लगता, खाते हैं भूख रहता है, क्या करें मजबूरी में खाना पड़ता है, लेकिन जो है किसी किसी के हाथ का भोजन ऐसे बनता है, अब कोई भी आदमी उसके हाथ के खाए गए बहुत बढ़िया, कोई भी ऐसी अन्नपूर्णा जैसे हाथ वाले कोई कोई औरत होती है, कोई कोई पुरुष भी ऐसा होता, इतना बढ़िया भोजन बनाएंगे, रसोई आप बुला भंडार में बड़े बड़े शादी विवाह में हम लोग बुलाते हैं ब्राह्मणों को वगैरह भोजन बनाने के लिए, उनमें भी सबका क्वालिटी नहीं होता, किसी किसी का हाथ ऐसा होता है, वो मसाला बनाते हैं जो चीज़ बनाते हैं उस समय बनाते तत्काल और मात्रा उसकी इतना डालते हैं हिसाब किताब कि वो एकदम कोई भी खाएगा उसको निंदा उसे कमी दोष निकाल नहीं सकता, ऐसे लोग होते हैं नहीं चलेगा वो, नहीं बना वो हाथ का कमाल है, हाथ में गुण है, इस हर डॉक्टर का इलाज थोड़ी ठीक है, कोई कोई डॉक्टर जल कुछ नहीं आना रही है, वो पढ़ा लिखा साथ होता नहीं, लेकिन हाथ इतना कमाल है भगवान दे रखे हैं, वो जो जिसको भी कुछ भी इलाज कर देता है वो ठीक है, अनुभव की बात नहीं है, सब भगवान की कृपा है, उसके हाथ के विशेषता आ जाता है, और जिसको जो यूं करके दे दिया ना कुछ ही पुड़िया दवाई दे दिया हो गया। अब एक है ना सरोते का बाबा मध्य प्रदेश में, तो सरोता नहीं होता सरोते जिससे वो काटते हैं, हाँ सुपारी जो काटते हैं सरोता, उससे इलाज करता है, उससे आम की बीमारियों में एक्सपर्ट विशेष रहता है, और सरोते पता नहीं क्या करता है, गर्म पानी में करता है कुछ करता है, यूँ करता है यूँ करता है यूँ करता है, पता नहीं आवाज़ ठीक हो जाता है, हजारों लोग जाते हैं आजकल भी, और पहले देखिए आम की बीमारी करता था और किसी बीमारी की दवाई देने लग गया, सब सरोते से, किसी को पानी में डुबो दिया वो पानी पीने को बोल दिया, किसी को जो है किसी रात में डुबा दिया रात खाओ पानी के साथ बोल दिया, किसी को सरोते को मंत्र कर रखा है कि क्या नाटक है भगवान जाने, तो सरोते की अलग चीज़ में डुबा देता है और वो चीज़ को दे देता है, तो ये दवाई खा ये तुम्हारा दवाई। अब एक दिन कुछ दिन पहले वहाँ इतनी भीड़ हुई और भीड़ में सब लोग बैठे थे, जमीन पर बैठना पड़ता है, वहाँ कुछ बना हुआ है नहीं, और इतनी भयंकर बारिश में भगदड़ मच गया, बच्चे औरतें कुचल गए, कई दर्जन वर्ष पर मर गए, इलाज करने मरी गए, ऐसी ऐसी कहानियां महात्मा बड़े विचित्र लोग हैं, और जो क्या डिग्री है क्या उसमें आप निकालो सरोते से इलाज। अब एक बार दिल्ली में डॉक्टर मंत्र से इलाज करते हैं, कैंसर तक बीमारियों का इलाज करते हैं केवल मंत्र प्रयोग करते, इसलिए उसने कहा कि मंत्र मंत्र पैथी नाम से पैथी होना चाहिए, जैसे एलोपैथी होम्योपैथी होता है मंत्र पैथी, बड़ा कोर्ट में केस लड़ा लेकिन माना नहीं, अंग्रेज लोग छोड़ देंगे, भारतीय इन चीजों को मानना नहीं चाहते, इसे हम इनकार करते हैं। रेकी वो अलग है, रेकी तो आया जापान से, वो तो प्राण चिकित्सा मंत्र से नहीं होगी, रेकी में मंत्र नहीं होता है, रेकी में प्राण मुख्य प्राण शक्ति को लेकर के व्यवहार। तो पचति तमा, पचति तमा, तो पचति शब्द क्या हो गया तम प्रत्यय, पचति तमा तम प्रत्यय तो घ प्रत्यय, घ प्रत्यय आमु हुआ, पचतमा आमु आमु गाम बचा आकार का लोभ मिला दो पचति तमा उच्च तमाम अतिशयन उच्च ही बहुत ऊंचे से है, इस अर्थ में क्या गया उच्चैस्तमाम लंबाई ऊंचाई का ऊंचाई में अतिशयता को बताने के लिए उच्चैस्तमाम द्रव्य प्रकर्ष है तो और द्रव्य का प्रकर्ष कथन कर रहे हो तो उच्चैस्तमः आम प्रत्यय नहीं होगा उच्चैस्तमः, यहां द्रव्य का प्रकर्ष है आम नहीं होता उच्चैस्तमः उच्चैस्तरः, द्रव्य से क्या लेना है किसकी ऊंचाई बता रहे हैं आप पेड़ की ऊंचाई, वृक्ष ऊंचा वृक्ष है, बहुत ऊंचा वृक्ष है, ऐसे बता रहे हैं तो द्रव्य का उत्कर्ष हो गया ना, तो उसमें वो अमु प्रत्यय नहीं होगा। द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनो, द्विवचन विभज्योपपदे सप्तमी का एक वचन तरवीय सुनो, प्रथमा का द्विवचन, दो में से एक द्वयोर एकस्य अतिशय विभक्तव्येच्चोपपदे सुप्तिंगंता एतौस्ता, तिंगस्य का भी अनुवृत्ति हो गया, इसलिए कहते हैं दो में से एक का अतिशय कथन करना हो, लेकिन इसमें शर्त रख रहे हैं, नियम है विभक्तव्यो विभक्तव्येच उपपदे, जो उत्कर्ष विशिष्ट अर्थ में विद्यमान भेद बताने वाला धर्म है उसके वाचक शब्द सुबंत अथवा तिंगंत से स्वार्थ में तरप और योजन प्रत्यय हो जाता है। विभक्त विच उपपद है, उपद में समीप में जिसका उच्चारण हुआ हो, दो का बोधक और विभज्य का अर्थ है जिसका विभाग करना है, द्विवचन मैंने दो का बोधक हो, विभज्य का अर्थ जिसका विभाग करना हो, और उपद मैंने समीप में उच्चारित हो, ऐसा जो सुबंत और तिंगंतों से परे तरप पर यशन प्रत्यय हो जाता है पूर्वयोर अपवाद, क्योंकि पूर्व में क्या था अतिशय तम अभिष्ठान है ना, वो सामान्यता सूत्र, वो तो हमने अर्थता निकाल लिया ना, इसके आधार पर हमने उसको बहुतों में एक अर्थ निकाल लिया कि एक में स्वयं को उत्कर्ष होता नहीं है, दो के अंदर होना चाहिए बहुतों में, दो के लिए सूत्र कह दिया, इसलिए सूत्र हमने क्या कर दिया सामान्य सूत्र था, उसको अर्थतः विशेष संक्रमण कर दिया और कहा कि उस संकोच करके कहा वो बहुतों में एक को बताने के लिए, नहीं तो वास्तव में क्या था वो सूत्र यहां प्राप्त होकर सामान्य सूत्र होने से उसको ये अपवाद कर देगा, तो सूत्रता ही कह रहा है अतिशयता बताने के लिए तम अपृष्ट, दो में एक को अतिशय बताने या बहुतों में एक को अतिशय बताने ये नहीं बोल रहा हो, तो सामान्य सूत्र वो तो अर्थता हम लोगों ने ग्रहण कर रहे हैं, अतः वो प्राप्त यहां पर भी है उसको अपवाद करेंगे, तरभिष्ठन ये सुनो तरभ ये सुनो, इसे लिखा पूर्व योर अपवाद, अयम अनयो अतिशय न लघु हो, अयम अनयो, इसलिए देखो पहले क्या था अयम ये शाम बोल रहे थे और अब कह रहे हैं अयम अनयो अतिशय न लघु हो, यह इन दोनों में से अतिशय बड़ा विशेष रूपेण हल्का है या छोटा है, लघु सु तरप, लघु सु तरप, सुगलोप प्रासंगिक शब्द को गया लघु तरह मिला दिया, लघु तरह लघु तरह लघु तरह, और उसी लघु शब्द से यह सुन हुआ लघु सु यस, यह सुन में क्या होता है यस नकार स्वरार्थ संज्ञा हो गया, उकार उच्चारणार्थ है लघी यस, लघी यस लघु यस है, टे से क्या होगा लघु के उकार लोप हो गया, इष्टन युमनि चौर यह सुन के पढ़ते हुए टे सूत्र का लोप करता है, ती बाग का उका लोप हो गया लघु था, उकार लोप हो गया लघ यस मिला गया लघी यस हो गया, असंत नुमाधिकारी होते हुए क्या होता है दीर्घ होकर के लघियां लघियांशो लघियांश लघियांशम लघियांशो लघियसा लघियसा लघियोभ्याम लघियोभि लघियसे लघियोभ्याम लघियोभ्य लघियसा लघियसोह लघियसो लघियसाम लघियसी लघियसोह लघियसु, प्रातिपदी से लघियस रह गया, उदीच्या प्राच्येभ्यः अतिशयेन पटुः, पूर्व देश के वासियों की अपेक्षा से ये उत्तर देशवासी जो है वासी लोग है ना ज्यादा चालाक है पटु है भी, आज भी सभी का पूर्वांचल सारा प्रदेश क्या है बेचारे गरीब है, क्योंकि चालाक नहीं थे ठीक नहीं थे, ये उत्तर वाले बड़े छली कपटी बेमाल बड़े चालाक है इस साइड वाले, ये वो आते वहां से उनको ठक्कर कमा लेते उल्टा, आजकल देखो बिहारिया काम करना छोड़ दे पूरे पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तरांचल राजस्थान खेतियों में भी लोग काम करते हैं, ये मजदूर तो करते बिल्डिंग बनाना ये सब भले टेढ़ा बनाते हैं मकान वो बात अलग चीज है, और सीधा को टेढ़ा करते टेढ़ा को सीधा करते हैं, और क्या कर मजबूरी में, और कोई है नहीं कौन काम करने वाला, क्या कर। अत्यंत अशिक्षित है, अत्यंत अशिक्षित। और कार्य में जो काम करो, उस काम का तुम कुछ भी ज्ञान ही नहीं, उस काम में क्या क्या अस्त्रों की जो शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, उपकरणों की, नहीं वो भी मालूम नहीं, बस करनी पकड़ लिया मिस्त्री हो गया। कितने प्रकट करनी होती भी पता नहीं, एक ही जैसे मोटा सा है, लंबा सा, चौड़ा सा, है बड़े विचित्र लोग। हम दक्षिण में संचित्र देखा, मिस्त्री का उसकी एक बैग लंबा चौड़ा होता था, 10-12 प्रकार की तो करनियां होती, गोल करनी, ट्रायंगल वाली, चौकोर वाली करनी, इधर वाली एंगल, फिर इधर वाली उल्टा एंगल वाला, इधर गोल वाला, फिर भीतर गोल वाला, बाहर गोल वाला, यहाँ कहीं दिखता ही नहीं, धार बना रही हूँ ऐसे कर दे तो गोल क्या होना, उल्टा मेरा हो जाता कुछ ना कुछ, हाँ बिल्कुल उल्टा पुटे हाथ, कोई भी चीज से नहीं। अरे साउल करके पकड़ लेते हैं गोल डंडा, गिरता ना होगा आदि से, तो उसको भी पढ़ना नहीं आता, उन्हें टेढ़ा पकड़ लेते हैं, और टेढ़ा पकड़े सारे टेढ़े तो जाए और क्या जाएगा, उसको भी पकड़ना नहीं आता है। किसी भी चीज का इनको ज्ञान ही रहता है, लेकिन वो उसमें क्या है ना, सिस्टम होता है जो फ्लैट है ना सामने, वो फ्लैट को ठीक से पकड़ना पड़ता है। और वो कहते हैं फ्लैट जो गोल रहता है ना, गोल क्यों पकड़ लेते हैं, और फ्लैट को नहीं पकड़ा उन्होंने, और सीधा होना चाहते यूं कर दिया उन्होंने, और इधर देखते हैं और करते हैं यूं सीधा हो जाता है, उधर देखते थे इधर तो देखा भी यूं देखते थे यूं हो जाता है, क्या है सारा काम खराब कर देते, और कहो तो मानते हैं भी नहीं, कितना समझाओ मानते ही, सुनते ही नहीं, बिल्कुल ठीक है हमने देखा ना, यूं करके देखेंगे वो टेढ़ा, सारा टेढ़ा कर देंगे। सब ऐसे कारपेंटर हो चाहे मिस्त्री हो या कोई भी हो, सब एक जैसा है। अच्छा पहाड़ी है ये लोग, गिले लोग है ना, ये भी उससे भी खराब, इधर भैर तोड़ फोड़ कर देते हैं, ये मोटा मोटे काम करने वाले, वो तो उसे थोड़ा बहुत ठीक भी है पहाड़ी मिस्त्री हमसे, तो पहाड़ में तो मोटे पत्थरों में काम करने की आदत होता है पहाड़ों में, उन्हें क्या मालूम लकड़ी का कैसे, मोटर लकड़ी जैसे तैसे दरवाजा, आप देखो पहाड़ में दरवाजे कैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, उनको ले आओ तो यहाँ तोड़ फोड़ कर सारा खराब कर देंगे, छीलते छीलते इतना पतला कर दे तो बेकार हो गया, यहाँ छीला उधर टेढ़ा, उधर छीला इधर टेढ़ा दिखता है, वो सारा खराब कर देते हैं, छीन छीन के खत्म। विचित्र अब काम चलाना पड़ता क्या, मजबूरी है, नहीं दक्षिण इधर से लाओ कहीं और से लाओ तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, उनका रहने का दो, खाने पीना दो, व्यवस्था सब देखो, भाषा का भी प्रॉब्लम, तो जाके दुकान सामान तो नहीं ला सकता, आप ही को ला के देना पड़ेगा। फिर कलाकार तो है लेकिन समझ है ना उनको लाना कराना, दिक्कत पटु तरा, तो पटु सु तरफ पकारी संज्ञा होकर चला गया, सुख प्रासंग और लुक हो गया, पटुतरा स्वायत्पत्ति पटुतरा बहुचन लेना अपने इच्छा प्राचेभ्य बहुचन प्रयोग है ना सब आपने, इसलिए पटुतराह बोल दे, नहीं वचन भी चलेगा, पटुतरा पटुतरो पटुतराह पटियांसह बहुचन ले लिया, पटियान पटियांसौ पटियांसह चले गया। प्रशस्य श्रह प्रशस्य श्रष्टि एक वचन, श्रह प्रथमा एक वचन, अस्य श्रादिशु स्याद् अजाद्यः परतः, प्रशस्य शब्द के स्थान पर श्रय आदि आने काल तो अश्रवादिश हो जाता है, आजादी प्रत्यय आजादी कौन है ये सुन और स्थान तरप पर तमप नहीं है, इसलिए अजाद्यः कद अजाद्यः इष्ठन ये सुनोह परतः, इष्ठन ये सुन प्रत्यय प्रत्यय ही क्यों लगेगा, अतएव तरप पर तम में ये सूत्र नहीं लगेगा। रूप बनाने से पहले एक और सूत्र लगाएंगे, प्रकृति का करने प्रकृत्यैकाच प्रकृत्या प्रकृत्या का एक वचन, एकाच प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, लेकिन जो तृतीय जो आई है वो प्रथमा अर्थ में आया हुआ, इसका प्रकृत्या का अर्थ प्रकृति भाव, इष्टादिशु एकाच प्रकृत्या स्यात्, इष्टादि इष्ठन यसुन इन प्रत्ययों के प्रत्यय हुए जो एकाच है उसको क्या होगा प्रकृति भाव हो जाएगा, एकाच को प्रकृति भाव हो जाएगा, मतलब क्या ते इत्यादि सूत्रों से जो लोप प्राप्त है वह लोप नहीं होगा। श्रेष्ठ अयम येषाम अतिशयन प्रशस्य बहुत हम एक को लीजिए इष्टन कर रहे हैं ना, इसलिए अयम एशाम अतिशयन प्रशस्य यह इन सभी में अतिशयन प्रशंसा करने योग्य। इस शब्द में क्या हो गया प्रशस्य सु इष्ठन अतिशायने तमभिष्टन सूत्र से क्या कर दिया आपने इष्ठन प्रशस्य सुइष्ठन राजसंज्ञ सुब्लुक प्रशस्य इष्ठन था इष्ठ प्रशस्य इष्ठ इस अवस्था में प्रशस्य से श्र अजादी इष्ठन मिल गया प्रशस्य शब्द को श्र अनेकाल सर्वादेश हो गया श्र इष्ठ बच गया श्र इष्ठ और जो प्रकृति का प्रकृतभाव कर दिया श्र क्या कर को गया तेज लोप प्राप्त था प्रकृति होने से लोप नहीं हुआ लोप न होने का फल क्या है आदि गुण हो गया श्र इष्ठ आदि गुण करो श्रेष्ठ स्वपत्ति श्रेष्ठ और ये सुन के पढ़ते हुए अयम अनयो अतिशयन प्रशस्य यह इन दोनों में से अतिशयन प्रशंसनीय है। इस शब्द में आपने क्या कर दिया ये सुन कर दिया दिव्यो पदे तरफ ये सुनो से ये सुन गया प्रशस्य सु ये सुन प्रशस्य सुब्लुक प्रशस्य यस बच गया। उस अवस्था में प्रशस्य से श्रह सूत्र से प्रशस्य प्रकृति को अनेक काल का श्र सर्वादेश कर दिया श्र यस बच गया श्र यस तेह सूत्र से लोप होना प्राप्त हुआ श्र क्या कार का लोप होना प्राप्त हुआ तब प्रकृति आज उसने प्रकृति भाव कर दिया लोप नहीं हुआ श्रेयस वैसे वैसे रह गया आत्मगुण से गुण करो श्रेयस स्वायत्पत्ति ही श्रेयांश श्रेयांश श्रेयांश इत्यादि बनेगा। प्रशस्य आदेश प्रशस्य के स्थान पर ज्य भी आदेश होता है कब इष्ठन और ये सुन के पड़ते अयम एशा अतिशयन प्रशस्य यह इन सभियों में से अतिशयन विशेष रूपेण प्रशंसा के योग्य है। इस अर्थ हमने क्या किया प्रशस्य सु अतिशायतम विष्ठनौ सूत्र से इष्ठन कर दिया प्राग्संग सुब्लुक अतिशय इष्ठ बच गया प्रशस्य इष्ठ प्रशस्य इष्ठ बच गया। जब प्रशस्य इष्ठ रहा उस स्थिति में आपने क्या कर दिया ज च अनेकाल का सर्वादेश ज इष्ठ ये भी एकाश प्रकृति है ना इसलिए प्रकृति एकाश से क्या हो गया प्रकृति होने से टी का लोप नहीं हुआ ज्ञाप नहीं हुआ आठ वर्ष गुण ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ रूप बन गया श्रेयान इन ज्ययान नहीं बना देना उस ज्यायान बनाना है उसके लिए सूत्र होता है जो प्रशस्य सु ये सुन के करते हुए और विशेष कार्य करेंगे हम बच गया प्रशस्यादेश हुआ ज और पर में है यस इस अवस्था में सूत्र लगा देखिए जाद आद ईयस ज्ञात पंचमी के एक वचन आद प्रथमा के एक वचन ईयस षष्ठी का एक वचन ज से परम में आया हुआ ईयस को क्या होता है आद आदेश होता है आद दकार का प्रकरण कर दिया जानबूझ करके आ ही बचेगा नहीं तो आ और ही गुण कर देते ना नहीं तो गुण करना पड़ता ये ऐसा बन जाता फिर व्याख्या करने में मुश्किल हो जाता समझ में इसलिए आद कर ने उच्चारण कर देता कार को आकार चले ना कहा होगा यस की जगह पर अलोंत सिखाता है षष्ठी को देखते अंत में करो तब पंचम निर्देश बलिया ना तो क्या हुआ पंचम वाला आ गया कौन आदे परस्य तस्मादित उत्तरस्य आदे परस ने क्या कर दिया ये सुनकर दीर्घ ईकार को आकार कर दिया तो ज आयस हो गए ई को आदेश हो गया ज आयस ज आयस अजादी प्रतिपर में यहां बेटे साकार के लोग प्राप्त था बात करके आपने प्रकृति का प्रकृतिभाव कर दिया प्रकृतिभाव करने के कारण से आकाश और दीर्घ हो गया ज्यायास स्वायत्पत्ति ही ज्यायान ज्यायान ज्यायान सौ बनेगा ज्येष्ठ ज्यायान ज्यायान सौ ज्यायान सह बहोर्लोप भूत बहो बहो पंचमी के एक वचन जब पाणी ने प्रयोग किया बहु शब्द के एक वचन में बहो पंचमी के एक वचन, लोप प्रथमा के एक वचन, भू प्रथमा के एक वचन, छ अव्यय और अगला बह षष्ठी का एक वचन। बहुपरय इमेय सह लोभ सियात बहुश भूरादेश सियात। वृत्तिकार कह रहे हैं बहु सबसे पर में आया हुआ इमनिच और ये सुन स्थान को नहीं ले रहे हैं, इमनिच और ये सुन दो ही प्रत्यय ले रहे हैं, इसलिए स्थान में सूत्र लागू नहीं होगा। इमनिच और ये सुन, इमनिच कौन सूत्र करते हैं, बहुत पहले आपने पढ़ा पृथ्वादिभ्या इमनिच्वा है ना, पृथ्वादिगण में है ये बहु शब्द। तो बहु शब्द से परम विद्वान इमनिच हो या वर्तमान जो आपने पढ़ा सूत्र से होने वाला ये सुन हो, अतिशायन तमिष्ठन हो द्विवचन विभज्योपदे तदप ये सुन हो, तो ये सुन होता है तो उनके पर क्या होता है, तो उन ये सुन का और इमनिच का लोप करना, उस समय क्या होगा आधे पर से ई का लोप हो जाएगा। बहुश भू आदेश से आज और प्रकृति जो बहु है उसको क्या आदेश कर देना, भू आदेश कर देना। दृष्टान्त के बहोर भाव बहो भाव देखो एक वचन होगा बहोर भाव बहु नाम भाव नहीं बोलूंगा बहोर भाव ही बोलूंगा, जाति करना ना भाव होता ही जाति अर्थ के लिए, एक तरह से मनुष्य से तो प्रत्यय मनुष्यत्व जाति को प्रकट करने के लिए बहुत्तम ब्राह्मणत्वम वातल प्रत्यय बहोर भाव है बहुत्तम, इसके अर्थ में क्या करते हैं अपने बहु दस इमनिच षष्ठी की तरह क्यों बना बहु दस इमनिच प्रत्ययवा प्रत्वाद देने में इमनिचवा। तो बहु प्रासंज्ञा सुब्लुप बहु इमन बच गया, बहु इमन इस अवसर में सूत्र लग रहा है बहोर लोपो भूच बहो बहु से परमेश्वर इमनिच है इसका लोप हो कर दिया, लोप हो आधे पर ही मात्र का लोप हुआ मन बच गया और बहु शब्द को भू आदेश हो गया, मिला दीजिए भूमन प्रातिपदिक बन गया। स्वायत्त प्रति करो भूमा भूमानो भूमान भूमानम भूमानो भूमन भूमने इत्यादि बनेगा, भूमना भूमभ्या भूम भी भूमने भूमभ्यम भूमभ्य भूमन भूमभ्यम भूमभ्य भूमन भूमन भूमनाम भूमि भूमन भूमसु। और ये सुन के वर्ते हुए ये सुन की सब क्यों, लेकिन बहुतों में अयम ये शाम अतिशयन बहु इस अर्थ में ये सुन बहु यस इस अवस्था में बहोर लोप भूच बहो लग गया, तो बहु से परमे जो यश का लोप हुआ तो आगे पर से ई का लोप हो गया यश बच गया ठीक, और बहु को भू आदेश हो गया भूयस प्रातिपदिक बन गया, मिला दो स्वायत्पत्ति भूयान भूयांश भूयांश भूयांशम भूयांश भूयांश इत्यादि बनेगा, भूयस भूयस भूयोभ्यम भूयोभि भूयसे भूयोभ्यम भूयोभ्य भूयस भूयोभ्यम भूयोभ्य भूयस भूयस भूयसाम भूयसी भूयस भूयस्सु। और इष्टम के प्रति विशेष कार्य करते देखो इष्टस्य षष्ठी का एक वचन इट प्रथमा का एक वचन च अवे इष्टस्य ईट च बहो पर से इष्टस्य लोप स्यात् ईड आगमश्च बहु इसे परमे इष्टम का लोप हो पूर्वते ही और ईट आगम हो एवं बहु को भू आदेश हो। अब इष्टम के प्रत्यय कर रहे हैं आप, इसे दो में से को बोलना है अनयो अयम अतिशयन बहु इस अर्थ में बहु सु हाँ घस रही होगा आप ये सुन करते हैं और स्तन करेंगे सु रहेगा, ये इमनिच करेंगे गस षष्ठी सत्यन से ही तस्य भाव सुधलो सत्यन बोला था और ये प्रथमांत से चल रहा इसलिए यहां सु बहु सु स्थन बहु इष्ठा बच गया बहु इष्ठा इस स्थिति में क्या हुआ बहु का ई लो बहु से पर में इष्टन का ई का लो इष्ठा बच गया और बहु का भू आदेश। स्थिति में सूत्र कहता है इष्ट से ईट सा स्वयं कह रहा है बहु से पर जो इष्टन है उसका लोप करो लोप कर दिया तो आधे पर से लेकर ई का लोप हो गया, ष्ठ बच गया, और ष्ठ को कहता है ई आगम से आदिन तो टिकाओ, ई आगम हो गया, मिला दो भूष्ठ प्रातिपदिक बन गया, भूष्ठांते न मुक्ति विधेव, मंत्र में आया ना भूष्ठांते न मुक्ति विधेव, टाप कर दिया, भूष्ठा भूष्ठाम बना लिया, भूष्ठ अयम एशाम बहु हो, इष्ठन हो गया। ये सुन होता है तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताना, इष्ठन होता है बहुत में एक को श्रेष्ठ बताना। विन्मदोर लुक, विन्मदोह षष्ठी का द्विवचन, लुक प्रथमा का एक वचन, विनो मत पश्चात लुक सियाष्ठे सह, विन और मत इन जो प्रत्यय हुए हैं पहले मध्यवर्ती उनका क्या हो जाएगा, लुक होगा। असमाया आया था ना पहले, असमाया मेधा सृजो विनी ही, वो विन का लुक हो जाएगा। और तदस्थ अस्थि स्मृति मधुप, वो जो मधुपता वो भी लुक हो जाएगा। कब, स्थान और यसुन इन दो अजाद प्रतिम प्रत्यय हुए, अतिशयन सृग्वी सबसे अधिक माला वाला, हर महात्मा माला पहने आया हुआ है लेकिन एक बहुत बड़ा विलक्षण ढंग से माला पहना, कुंभ मेला में आप देखने को मिलते बड़े एक से विचित्र मिलते हैं महात्मा। एक बार देखे सारा रुद्राक्ष माला इतना पहन दिया, यहाँ से पूरा ढक दिया माला, यहाँ से वहां तक, अरे केवल सर के ऊपर पूरे शरीर में कुछ भी नहीं दिखेगा, शरीर में कुछ नहीं दिखता, केवल रुद्राक्ष। तो ऐसे ऐसे रहते हैं अलग अलग अपने हिसाब किताब, क्या कर अतिशयन माला वाला हो गया, रुद्राक्ष माला वाला बना लेते, लाते नहीं बनवा, बना लेते खुद बैठ के बनाते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे ही जो भैरव अखाड़े के होते, भैरव अखाड़ा है जो ना अखाड़े के अंदर भैरव अखाड़ा है, जो कभी बैठते नहीं है, वो जब तक वापस जो वो अपनी कुटिया में नहीं आएंगे तब तक बैठेंगे, कुटिया से गुरु को प्रणाम किया निकला तो वो खड़ा ही रहना है, उसमें बैठना नहीं है, खड़े भी मैंने सीधे खड़े भी नहीं रहेगा, वो हिलते ही रहना, वो आगे पीछे परियों करते रहे कहीं भी भिक्षा में जा रहे हैं वहां भी आगे जाए, भिक्षा देने के लिए वो बोल रहा हाँ आज ला रहा हूँ भाई, तो वहीं आगे पीछा के पीछे होते रहेगा वो, और पूरे काले काले धागों से भैरव का जैसे होते ना फोटो देखा, वैसे पूरे काले धागों से पूरा शरीर ढक रहे, भर बंडा हो ना उसको बांध दे पूरे शरीर में, और खप्पर लिए हुए भिक्षा में चलते हैं झोली खप्पर, और यूं यूं आगे पीछे आगे पीछे होते खड़े खड़े, और उसमें घंटी उंटी बजा रहता है तो घंटी बजते रहती है जब वो चलते हैं आगे, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग बजते जाता है, इसलिए चलते है तो पोशाक बना लिया, अतिशयन माला भैरव गंडा वाला अतिशयन सृग्वी इति सृजिष्ठा, सृज सृज सृग्विन है ना, सृग्विन था जान के हमें लुक करना तो ही है, इसलिए हम अलग अलग लिख देंगे उसको, सृज बिन अतिशयन सृग्वी आप कह रहे हो, इसे क्या करना है आपने पर में स्थान सृजिष्ठा बना रहे थे स्थान, अब स्थान प्रक्रिया है तो इसलिए आप समझें अनेकों में से एक अयम एशाम मध्य अतिशयन सृग्वी, ऐसे भी करवा कर दे सृजविन सुष्ठान का पहले लोग प्रासंगिक शुभलुक हो गया, सृजविन स्थान रहा इष्ठा, उस स्थिति में सुधला विन मतो लुक, विन को लुक कर दो बचेगा क्या सृजिष्ठ, सृज इष्ठ बच गया, मिला दो सृजिष्ठ स्वैत्पत्ति सृजिष्ठ सृजिष्ठ सृजिष्ठा, इसी प्रकार द्वयोः अतिशयेन सृग्वी अयम द्वयोः मध्ये अतिशयेन सृज्वी, इस सृग्वी इस अर्थ में क्या कर दिया आपने ये सुन कर दिया तो सृजियान बाबरी है, तू पहले लोप हो जाएगा प्रासंगिक शुभलुक सुबह जा तो प्रातिपदिक हो, विन मदोर से विन लुक हो गया, यस बचा सृज यस मिला जो सृजियस सृजियान सृजियान सृजियान सह इत्यादि बनेगा, अतिशयन तद्वान मतुप के लिए दृष्टांत अतिशयन तब्बन उत्कृष्ट त्वचा वाला बड़ा चमकदार त्वचा है इसका, बिना तेल आदि लगाए इसका चमड़ा चमकना है ब्रह्मचर्य की वजह से, योगाभ्यास की वजह से, किसकी वजह से? अतिशयन त्वग्वा इति त्वचिष्टा त्वचिया या देखो मतुपता मतुप का लोप हो गया, पुरुष से मतो लुक से मतुप का लुक हो गया और परम ये स्थान ये सुन है मिला दो त्वचिष्टा त्वचिया।